Pues mira, faren un cercavila per tota la vila de Gràcia per explicar els motius per els que farem vaga el dia 26. En contra de la reforma laboral, la retallada de les pensions i també per explicar que les dones tenen encara més motius per fer vaga el 27. Pues perquè les dones són més precàries, tenen contractes més precaris i per tant es retallaran més les pensions o les cobraran menys, en menys quantia, i perquè la reforma laboral ens afecta més encara a nosaltres, pues, per, també pels treballs precaris, perquè tenim l'obligació de la doble jornada de treball, tots aquests motius fan. Hem de fer vaga. Contra la reforma laboral, la reforma de les pensions i més reformes que ens vindrà, la privatització de la sanitat pública, molt important, ens sobren els motius per fer la vaga i per lluitar contra aquest govern de Convergència i Unió i contra les reformes que es vol imposar l'Estat. Hem de fer vaga. Home, clar que has de fer vaga, no? Si pots fer-la. Bueno, no serviria per tombar la reforma de les pensions, això està clar, però servirà per veure que hi ha una gent que està disposada a sortir al carrer per canviar la situació. Hem de fer vaga. Ens estan prenent el pèl. Jo és que després estic amb un expedient de regulació d'ocupació i per tant no tinc feina. Sí, faig vaga per força. Ens sobren els motius per fer la vaga. Doncs senzillament perquè ens estan prenent el pèl i és hora d'ells i prou. Si no els hi plantem cara, no es faran mai cas. O sigui que així ens fem vaga, doncs possiblement almenys ens escoltaran. Queremos hacer vaga para reivindicar nuestros derechos como trabajadores. Hem de fer vaga. I és hora d'ells i prou. Jo sóc jubilat, per tant no puc fer vaga, eh? Però s'ha de protestar contra la reforma del sistema de pensions i perquè els futurs pensionistes estiguin millor que nosaltres, eh? Hem de fer vaga. Si no els hi plantem cara, no ens faran mai cas. Però s'ha de protestar contra la reforma del sistema de pensions. Que les dones tenen encara més motius per fer vaga el 27.